Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Гадаваўся ў манапольцы пры гарэлцы. Удзячная гэта справа знаёміцца з паэтам завочна. Не тады, калі бярэш кніжку з гучным прозвішчам аўтара, а тады, калі даведваешся пра аўтарства ўпадабанага раней твору. Менавіта такое знаёмства адбылося ў мяне з творчасцю Уладзіміра Жылкі. У пачатку 90-х я пачаў слухаць беларускае. Слухаў усё запар, ад афіцыйнай эстрады да андэграўнду. Але найбольшае задавальненне прыносіла мне перазапісаная дзясяткі разоў аўтарская песня. І неяк прывязалася да душы адна прыгожая песенька Вольгі Цярэшчанкі «Шлях да Бога». Я міжволі вывучыў яе на памяць. Як пазней высветлілася, я вывучыў верш Уладзіміра Жылкі. Падарожным божанька, ды нялёгка ісці, не відаць дарожанька, цяжка ў без пуці, стропу сцежкі роўнае, збіліся дзяды, і тады нягодныя замялі сляды, замялі сляды. А душа мужычая і да гэтых пор па старому звычаю моліцца да зор. Нашы сёстры Пяваючы гэтую песню, я ехаў у вёску Макашы Нясвіжскага раёну, дзе 100 гадоў таму нарадзіўся паэт. Ехаў па банальны сюжэт да сотых угодкаў. Я не спадзяваўся знайсці людзей, што маглі ўспомніць равесніка стагоддзя, які пакінуў родную вёску яшчэ ў 1914 годзе. Адно думаў пабачыць родны дом паэта і, магчыма, запытацца ў тамтейшых дзяцей, ці кажа ім нешта гэтае прозвішча – Жылка. Макашоў у маім дарожным атласе не было. Можа, там калі што і засталося, дык якія 2-3 двары? Насамрэч, паміж прыгожым лесам і рэчкай Ушою раскінулася даволі вялікае сяло. Старыя драўляныя дамкі перамяжоўваюцца з дыхтоўнымі мураванкамі. Сумным сімвалам прамінулага стагоддзя глядзяцца руіны калгаснага мехдвара з іржавымі шкілетамі камбайнаў. Некалькі вузкіх вулачак збягаюцца да немалога пляцу. На ўзгорку разлегліся вясковыя могілкі, а ў самым цэнтры гэтай зялёнай плошчы ахайна абгароджаная пляцоўка з невялічкім помнікам. На мармуровай пліце выгравіраваны знаёмы партрэт. Надпіс паведамляе, што тут, у вёсцы Макашы, нарадзіўся беларускі савецкі паэт Уладзімір Жылка. Пакуль я вывучаў помнік, да мяне падышла сямейная пара. Ён п'янтос, гадоў 30, у бруднай цяльняшцы і з дурнаватай усмешкай на малінавым твары. Яна – кабета з хітраватым позіркам і памятым абліччам. На руках у яе замурзанае трохгадовае дзяўчо. «А вы дзедам інтарэсуецеся?» – запыталася кабета. «Як вы яго назвалі?» – перапытаў я. «Ну гэтым, Жылко, пісацелем». Далей маёй асветаю заняўся муж. Ён паведаміў, што Жылко напісаў нейкі вершык, за што яго пасадзілі ў Сібір. а дом паэта купіў нейкі дачнік з Менску. Дом, дарэчы, дзякуючы таму загадкаваму дачніку, выглядае як нядаўна пабудаваны, новая шалёўка, новая бляха. А вунь там, паведаміла кабета, жыве стары дзед, які хрысціў таго паэта. Можа, я чаго не дачуў, але да паказанага кабетаю дому пайшоў з вялікай цікавасцю. У даволі яшчэ моцнай, але недагледжанай хаце, на кухні, за сталом сядзелі трое дзядоў і пілі мутны самагон з класычнай здаравеннай бутлі. Вызначыць узрост найстарэйшага было амаль немагчыма. Сказалі б 117, паверыў бы. Але гэты маленькі усохлы дзядок быў у кампаніі за камандзера. Другі стары, рахманы і памяркоўны, ціхенька прытуліўся ў куточку. Трэці, на тле астатніх двух, выглядаў проста маладзёнам. Як высветлілася, сын, гэта той, што маладзейшы, з бацькам, гэта той, што найстарэйшы, прыехалі з Баранавічаў адведаць свайго дзядзьку і брата, таго, што сидзеў ціхенька. Выпіта, мяркуючы з ажыўленай гамонкі, было нямала. Не паспеў я адрэкамендавацца і дастаць мікрафон, як перада мною ўжо стаяў напоўнены кілішак. Я звярнуўся да самага старога, Івана Абрамовіча, народжанага ў Макашах праз 2 гады пасля з'яўлення на свет знакамітага земляка у 1902, і пачуў у адказ трасянку мовы і фактаў. Радзіўся ў 1900 году. Я з 1902 года. Отец его хрестил меня, а отец его родом из-под Слуцка. А он в нашей деревне, когда при царе было, был монопольки созданы. Вы тоже не помните. И он при Польше, он уже был уверен, была выписанная газета «Звезда», кажется. И он был редактор, кажется, этой газеты, это «Жилка». Потом его, не буду говорить, при диктаторе просто скажу, поскольку я понимаю, что сказать. Это был... Разрешите мне по бабяке здесь? Да. Я ўжо ведаў, што бацька паэта сапраўды быў сядзельцам манаполькі, якая стаяла каля самага млына, дзе ўвесь час у чарзе нудзіліся завознікі, надзейныя кліенты ў бары Адама Жылкі. Даследнік Уладзімір Калеснік пісаў: казённая хата Жылкі была вялікая, на 2 канцы, з ганкам і белымі аканіцамі, зацененымі шырокім саламяным капяжом. У пярэднім канцы сядзелец кватараваўся, у заднім гандляваў. Вось у такой з выгляду сялянскай ды не сялянскай хаце давялося прыйсці на свет і правесці дзяцінства будучаму паэту. Гэта значыць, што нарадзіўся паэт фактычна ў манапольцы, пры гарэлцы, у антуражы, падобным на той, у якім цяпер успамінаюць пра яго землякі. Я ведаў таксама, што «Звязда» выходзіла не ў Вільні, а ў Менску. Жылка сапраўды быў там супрацоўнікам, але не рэдактарам, калі ў 26-м годзе вярнуўся з Прагі ў Менск. Але ўсе гэтыя дакладныя і недакладныя факты падаваліся мне мала істотнымі на цяперашнім застоллі. Да мяне пакрысе пачынала даходзіць, што перада мною без 2 гадоў раўналетак толькі што пра мінулага стагоддзя. Але ўсвядоміць гэта цалкам на цвярозую маю галаву было цяжкавата. Пагатоў дзядуля, як я зразумеў, толькі пачынаў хмялець. Николай, братишка ты мой, мне не надо заниматься болтологией. Человек приехал по вопросу. приехали спросить прожилка. Да. Мы должны ответить, ты знаешь прожилка шоу? Говори. Вы знаете, ты, брат, знаешь прожилка шоу? Говори тоже. Надо говорить то, что знаешь про человека. А то, что болтологией заниматься, я этим вовек не занимался. Я должен говорить правду, честно и благородно. Если ты руку убил, я старик. Я сегодня, может быть, сегодня одна минута и конец моей жизни. Вот так вот. Мне уже 98 лет. Так или не так? Что ты мне ответишь? Ну, дай, ну дай же мне сказать, а ты потом будешь болтать. Сиди, тебе помешало эти 50 грамм? Я вот столько было, я столько не допью. Я не скажу, что я не употребляю. Сиди! Дали ему 5 лет тюремного заключения. Жилки. Дали. За что? Я не могу вам ответить, честно. Не могу. Почему? Потому что не знаю. Потом он попал в Прагу. Прага, вы знаете, чья столица. Как он умер? Какая его последняя судьба постигла? Не могу сказать. И потом дали ему вместо воздуха, дали ему 5 лет тюрьмы. И отец его был крестным моим отцом. Вот что. Вот так жили они небогато. Где он умер, я не могу сказать. Почему? Потому что не знаю. Памятник его у нашей деревне поставлен. Деревня Макаши. Это поставили уже года 2-3. Жаль мне его. Старый Абрамович закурил прыму и зайшовся такими рыданнями, быцам пахаваў самого близкого сябра пару дзён тому. Зрэшты, з вышыні 98 гадоў, напэўна, кожная перажытая эпоха бачыцца як нешта зусім нядаўняе. Я не стаў болей турбаваць старых людзей, пакінуўшы іх далей распіваць сваю пляшку. Няцяжка нават уявіць, як гэтая троіца п'е на працягу стагоддзя, ад самага нараджэння. За пыльным акном мяняюцца рэжымы і ўлады. Па дарозе на Ішкалц праходзяць арміі ў самых разнастайных уніформах, радыё балбоча на розных мовах, а тут усё той жа стол, усё тая ж гарэлка і ўсё тыя штосты за здароўе і доўгае жыццё. Там Расейская імперія і другая Польская рэспубліка, Трэці Райх і СССР. І як тут не дапіцца да беларускай незалежнасці? Уявіць за гэтым сталом жылку я не здолеў. Не тое, што ў якой віленскай кавярні ці на вуліцы ў Празе. Адкуль, зрэшты, малады, невылечна хворы і незвычайна таленавіты чалавек вырашыў ехаць у чырвоны Менск, абмяняць жыхарства ў Чэхіі на савецкі пашпарт сталінскага ўзору. Які неразумны ўчынак сённяшняга гледзішча, калі ўсё часцей мяняюцца пашпарты незалежнай Беларусі ў адваротным накірунку. Дзед жылкі па маці Ануфрэй пражыў 112 гадоў. З такой моцнай генетыкай і сам паэт мог сядзець за тым адвечным сталом амаль што да нашых дзён. І не было б сухотаў, на якія захварэў у Менску, не было б Вільні і Прагі, і смерці на чужыне. Але не было б і вершаў. Пытанне пра тое, які б варыянт уласнага жыцця выбраў ён сам, надоўга заглыбіла мяне ў філасофскі роздум. Вы слухали эпізод з новай кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.